Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de Veenhardkerk. Mijn naam is Marjan en ik praat jullie de dienst door, zeg maar. We gaan straks met elkaar zingen met de band We Are The Sound. Nou, we zijn heel blij dat jullie er zijn. Vol verwachting klopt ons hart. Uit Leiden komen jullie, hè? Omgeving. Lars zal Bijbeluitleg geven over het thema herademen met dankbaarheid, naar aanleiding van Psalm 103. In deze dienst worden we stil en zoeken we naar de rust van God. Vorig weekend was ik even op een camping en ik zat, het was eigenlijk een klein voorproefje op de wat langere periode van rust die komen gaat. En ik zat na te denken over het thema rust, herademen met dankbaarheid. En ik kon toen nog niet zo snel iets bedenken. En ik besloot maar even in mijn boek te gaan lezen. En dat boek dat heette Neem een geit. En het eerste verhaal wat ik daarin las, dat heette ook Neem een geit. Dan denk je, nou ja, waar slaat dit op? En ik ging dat verhaal lezen en het grappige was dat dat verhaal nou een geweldig voorbeeld was, vond ik, van herademen in dankbaarheid. Nou, hoezo God voorziet als je zo even op de camping zit. En het ging zo, een arme oude Joodse man woonde in een heel klein hutje met 5 kinderen en een zwangere vrouw, zijn zwangere vrouw. Nou, het is veel te klein natuurlijk en veel te vol. En de man is ten einde raad, hij weet gewoon niet wat hij moet doen, hij wordt toch helemaal gek. Gaat naar de rabbijn en hij zegt, Rabbi, wat moet ik doen in dat kleine hutje met mijn zwangere vrouw en mijn 5 kinderen? En de rabbijn die zegt, neem een geit in huis. Nou, oké, denkt die man. Hij doet wat de rabbi zegt en hij neemt een geit in huis. En in dat volle hutje komt dus ook nog een mekkerende en alles vervuilende geit. En na een week gaat de man terug naar de rabbijn en hij zegt, Rabbi, de zwangere vrouw, de 5 kinderen en de geit. Wat moet ik doen? Nou, wat zegt die rabbi? Doe de geit weg. En dan heeft hij ruimte. Hij kan herademen en in dankbaarheid genieten van wat hij heeft. Nou, als je druk bent en gestrest, niet goed slaapt, niet aan jezelf toekomt, zoek dan de geit en doe hem weg. Zullen we... Zo eenvoudig kan het zijn. Zullen we met elkaar een zegen vragen over deze dienst? Heer in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u in ons midden wilt zijn. We willen u prijzen, Heer, in deze dienst, om wie u bent. Heilig, vergevend, genadig, trouw. Wilt u ons helder maken, Heer, en rust geven. Dat we openstaan voor wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. Dat het tot ons door mag dringen. En dat ons bidden en zingen tot de hemel door mag dringen. Amen. Dan gaan we 2 liederen zingen met We Are The Sound. Zullen we daarbij gaan staan? Mijn dag begint met een lied. Jullie wel. Dan mogen nu de kinderen naar hun eigen programma. En er zijn 3 programma's vandaag. We hebben de kruimels, die mogen hierachter met Marianne, Veerle en Denise mee. Klopt dat? Ja. Dan hebben we de kids, die mogen even hun jas aandoen. Die gaan naar de fontein. En die mogen met Hilde en Klaas mee. En de kanjers mogen met Diederik mee. Ook heel veel plezier bij jullie programma. Gaan we, als het straks weer een beetje rustig is, gaan we nog twee liederen met jullie zingen. En jullie mogen er weer bij komen staan als jullie dat fijn vinden. God van de grote switch, maar dan gaan we er weer voor. Het volgende lied, Houd mij dicht bij u. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn verlangen is wel om dicht bij God te zijn. En dat doe ik niet altijd, maar het is wel een verlangen om steeds weer terug te komen bij hem. Dus laten we samen het volgende zingen. Ja, geweldig mooi om zo met jullie ons verlangen uit te zingen. De Bijbellezing vandaag is Psalm 103, een psalm van David. En David heeft heel veel om de Heer voor te prijzen. U kunt meelezen op de beamer. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon, staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Lars. Deze haal ik even weg, voordat we ze omstoten. Zo. Vandaag het thema herademen met dankbaarheid. Nu de zomer echt in zicht is, in zicht komt, misschien merken we het nog niet zo aan het weer, maar de tijd komt eraan, wordt het wat mij betreft tijd om te herademen. Ik hoop namelijk dat vandaag een goede voorbereiding vormt op de tijd die komen gaat. De periode in het jaar waarin voor de meeste mensen het ritme van het leven wat inzakt. En terugkijkend op het afgelopen seizoen in de kerk is denk ik heel veel gedaan. Waren we met elkaar misschien ook wel heel druk. Met werk, met sport, met gezin. Ook met de kerk. En ik hoop dat we heel vaak druk waren met mooie, met goede dingen. Maar soms zuchten we samen ook wel onder de drukte. Dat is in ieder geval wat ik van veel mensen terugkrijg. En vandaag gaan we proberen te herademen. Gaan we ontdekken wat dat betekent en hoe je dat doet. Op adem komen, niet langer je adem inhouden. Herademen is iets heel anders dan een cursus time management. Waarin je leert om je tijd wat efficiënter in te delen, om je agenda wat beter in te delen, zodat je agenda kan herademen. Nee, aan de slag met herademen, dat betekent, dat moet je eigenlijk meer zien als een retraitedag in het klooster. Waarin je stil wordt en waarin je weer bij de bron terugkeert. Waarin je die bron opzoekt. Herademen betekent dat je tijd neemt om op adem te komen. Stil te staan bij het leven van de afgelopen tijd. Hoe begin je daar nou mee? Herademen. Het gebeurt al eeuwenlang. En mensen doen dat met eeuwenoude liederen. De psalmen, geschreven door mensen die hun gevoel niet uitschakelen. Het zijn stuk voor stuk levensliederen die een worsteling weergeven soms. Een zoektocht. Pogingen om het leven met God te verbinden. Ze staan vol hoogte en dieptepunten, die psalmen. Boosheid, angst, onrust, het wordt niet onder de stoelen weggemoffeld. Het wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Maar de psalmdichters die kiezen ervoor om dicht bij God te blijven. En om hem te blijven loven, om hem te blijven vertrouwen. Ook al zijn ze diep ongelukkig. Ze kiezen ervoor om ondanks alles, of juist vanwege alles, op God op te zoeken. Om op adem te komen bij hem. En vandaag gaan wij ook herademen met één psalm, psalm 103. En wist je dat adem een hele belangrijke rol speelt in de Bijbel? Op de eerste bladzijde van de Bijbel zie je dat God met zijn adem schept en creëert. En na 6 dagen gunt God zijn adem rust en roept hij de mensen op om bij God ook hun rust te vinden, om bij hem op adem te komen. God herschept, God doet op adem komen. En dat is waarom we ook hier zijn vandaag, om te herademen. Zie het als een begin waar je hopelijk deze zomer nog veel aan hebt en waar je zelf ook mee verder kunt. Psalm 103. Het is een speciale psalm, want het kent geen opschrift. Het heeft geen zinnetje bovenaan van geen verwijzing naar een speciaal verhaal of een specifieke vijand. Het is een psalm die gaat over het leven in het algemeen. Hoe je met dat leven in het algemeen omgaat. Het geeft, als je die psalm goed bestudeert, een sleutel om met het leven om te gaan. Om het hele leven te benaderen. De dichter David die wijst een weg hoe je met alle omstandigheden in het leven kunt omgaan. Dat is waar deze psalm over gaat. En met deze psalm gaan we onze herademen starten. Misschien is het je opgevallen tijdens het lezen. De psalm dat kent een soort refrein. Prijs de Heer mijn ziel. Komt een heel aantal keer terug. Prijs de Heer mijn ziel. Hoe prijs je de Heer? Het staat meteen in de eerste 2 versen. Vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet één van zijn weldaden. David de dichter die doet ook zijn best. Hè? De rest van de psalm die staat vol met weldaden van God. Redenen om God te prijzen. Het lied wat we aan het begin van de dienst zongen. Die heeft het zelfs zo weergegeven. Prachtig. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Wauw. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Prijs de Heer. En de Heer prijst dat. Doe je dus door zijn weldaden niet te vergeten. Ook al zijn het er 10.000. Vergeet ze niet. En daar begint die psalm mee. En het lijkt dus alsof David zegt, het belangrijkste wat ik moet doen, het belangrijkste wat jij moet doen, de belangrijkste manier om God te eren, om met het leven om te gaan, dat is door niet te vergeten. Niet te vergeten. En ik denk dat dat een soort probleem vormt voor veel van ons. Niet te vergeten. Ik denk dat namelijk vaak gebeurt dat wij wel vergeten wie God is en wat hij heeft gedaan. Wat bedoel ik daarmee? Wat is vergeten wie God is en wat hij heeft gedaan? Nou, bijvoorbeeld in Jesaja 51 staat een voorbeeld waarin God wijst op het vergeten. En hij zegt, hoe kun je bang zijn voor een sterveling? Voor een mensenkind dat vergaat als gras. Hoe kun je de Heer vergeten die je gemaakt heeft? Die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest. Hoe kun je je zo laten beheersen door angst? Jesaja 51. Zie je? God zegt, als je bang bent voor wie dan ook, dan vergeet je ten diepste mij. Dan vergeet je wie ik ben. En als je bang bent of als je zelfbeheersing mist, volharding, als het je ontbreekt aan goedheid, dan vergeet je wie God is. Het is volgens mij ook veel makkelijker om slechte dingen te onthouden. De dingen die je vertrouwen geven of vreugde geven, als je een keer een goed compliment hebt gehad, of als je een succesje hebt behaald, dat onthoud je vaak wel even. Maar op een gegeven moment dan vervaagt dat ook weer een beetje. Dan heb je weer nieuwe successen nodig, heb je weer nieuwe complimenten nodig. Helaas zijn die dingen, die goede dingen, vaak ook weer snel vergeten. Maar het is juist zo dat de slechte dingen, die ene nare opmerking, die blijft vaak hangen. Herken je daar? Het kan ervoor zorgen dat je gejaagd gaat leven. Dat je bang bent. Dat je het gevoel hebt dat je de dingen niet onder controle hebt. Het lukt je telkens maar niet om het juiste te doen. Je vervalt telkens weer in die ene fout. Je komt ademtekort. Dan zit je tot hier. En de Bijbel zegt, God zegt, dat komt omdat je vergeet wie ik ben en wat ik gedaan heb. Daarom lukt het je niet om op adem te leven. Daarom jaag je maar voort. Het leven, dat slokt je op. Dat we vergeten wie God is, wat hij heeft gedaan, dat komt volgens de Bijbel ook omdat er iets verkeerd is met ons hart en ons verstand. Wat je onthoudt, wat centraal staat in je denken, dat zet de koers voor je leven. En als je bijvoorbeeld heel erg gericht bent op onrecht dat jou is aangedaan, en als er niks anders belangrijker is dan dat, dan word je bitter. Je zult gestrest zijn en blijven als je alleen maar gericht bent op presteren, op je werk. Wat je onthoudt, wat centraal staat in je denken, dat zet de koers voor je leven. Ons vergeten van het goede, ons vergeten van wie God is en wat hij heeft gedaan, dat komt door een, nou misschien wel onbewust verlangen in ons hart. Wij mensen, wij zitten zo in elkaar dat we de baas willen zijn van ons eigen hart. Dat we over onszelf willen beslissen. En ons hart kan in dat opzicht daarom God niet verdragen. God doet namelijk eenzelfde claim op ons hart. Hij zegt, ik wil, nou hij zal denk ik niet zeggen, ik wil de baas zijn van je hart, maar hij zal het positieve zeggen, ik wil de koning zijn van je hart. Ik wil in je wonen. Ik wil op alles betrokken zijn. En dus is het zo dat we aan de ene kant God willen vergeten, dat we er niet aan willen dat we hem echt nodig hebben. We willen liever baas zijn over ons eigen hart. Over ons eigen leven. En aan de andere kant beseffen we ergens dat er iets meer is dan alleen onszelf. Dat er iets hogers is. Dat er ergens liefde voor ons klaarstaat. En ergens beseffen we ook met elkaar dat we dat nodig hebben, die liefde. En als we dus vandaag aan de slag gaan met herademen, dan betekent dat dus dat we moeten leren zien, moeten leren onthouden wie God is. De persoon achter de weldaden, die moeten we niet vergeten. En Psalm 103 helpt daarbij. Psalm 103, die laat iets geweldigs zien van wie God is. De persoon achter de weldaden. Psalm 103 laat boven alles God als vader zien. Als je vaker in de kerk komt, als je wat hebt met geloven, dan is dat misschien een vertrouwde term. God als vader. Maar wat bedoelen we daarmee? Dat God een vader is. Wat betekent dat? En hoe helpt dat om te herademen? Laten we eens kijken naar een aantal dingen waarin God als vader in die psalm naar voren komt. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan we gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Hierin lees ik dat God als vader absolute veiligheid biedt. Hier klinkt iets door van een diepe emotionele band. God die emotioneel betrokken is bij mensen. Het woord wat gebruikt als er staat zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dat woord wordt in de Bijbel ook heel vaak gebruikt voor moederliefde. Voor de liefde van een moeder die door het vuur gaat voor haar kinderen. Weet je, als mens kun je allerlei soorten relaties hebben. En denk maar aan vrienden. Vrienden, dat kan een geweldige band zijn, kan een geweldige relatie zijn. Maar wat gebeurt er als die ene vriend of die ene vriendin maar over jou blijft roddelen? En als je er een keer wat van zegt, maar hij of zij blijft ermee doorgaan. En je komt er toch telkens weer achter dat wat jij in vertrouwen hebt gezegd, dat weer de wijde wereld in is gegaan. Kun je dan vrienden blijven? Misschien kun je het een tijd volhouden, maar op een gegeven moment dan doet dat wat met je vriendschap. Zo ook met collega's. Je kunt een geweldige collega hebben. Hij of zij kan je goed gezind zijn. Prima door één deur. Totdat de volgende promotieronde komt. En dan is het knokken wie die ene betere plek krijgt. Kan omslaan. Maar een vader of een moeder, dat ben je. En de liefde van de ouders voor hun kinderen, die is gegrond in de liefde van God. En hier staat dat God de Vader een liefdevolle Vader is, dat hij van ons houdt. En waarom houdt hij van ons? Het wordt eigenlijk nog veel gekker. Omdat wij van stof gemaakt zijn. Stof in de Bijbel staat voor dingen die uit elkaar vallen. Dingen die eerst heel wat waren, maar het is tot stof geworden. Het is uit elkaar gevallen, het is misgegaan, fout gegaan. Stof staat ervoor, mensen, als het staat mens zijn als stof, dan staat dat ervoor dat mensen zondig zijn, dat ze fouten hebben gemaakt. En toch houdt God van ons. Misschien wel juist daarom houdt God van ons. De psalm geeft in ieder geval aanleiding om daar aan te denken. Juist daarom houdt God van ons, omdat we zijn als stof. Denk maar aan een ouder die een kind heeft en het kind misdraagt zich gruwelijk. En er komen allerlei emoties bij naar boven. Maar heel vaak zie je dat er dan juist op dat moment ook een soort uitbarsting van liefde komt. Omdat dat is wat dat kind ook nodig heeft, maar omdat dat ook naar boven komt bij ouders, als het gaat om hun kinderen. Ook, of misschien juist wel, als ze fouten maken. En zo is het ook met God. Zijn betrokkenheid, zijn commitment op ons is ontzettend hoog. En we zijn veilig in Gods liefde. Omdat dat is wat we nodig hebben. Wij zijn Gods kinderen en we hebben ouderlijke, onvoorwaardelijke liefde nodig van God de Vader. Dus dat is het eerste. God de Vader, absolute veiligheid, onvoorwaardelijke liefde. Maar dan zien we ook iets anders in vers 8 tot en met 10. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Wat ik hier lees is dat God de Vader ook op een liefdevolle manier kwaad kan zijn, toornig kan zijn. En dat is misschien niet het eerste wat we er graag uithalen uit zo'n psalm, maar het staat hier wel. Wat je hier leest over God de Vader is zijn woede, maar wel in controle, gericht. Niet om terug te betalen. Ja, hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Als ouders is het een heel natuurlijke reactie om kinderen terug te betalen. Misschien zie je het wel eens gebeuren bij jezelf of bij anderen. He, als het kind jouw ongemak bezorgt, nou dan bezorg ik jou ook ongemak. Als jij boos bent op mij, dan reageer ik terug met woede. He, dat is een soort woede om terug te betalen. Pay it back. We begrijpen ook allemaal dat dat niet werkt, dat dat juist olie op het vuur kan zijn. Maar alles maar toestaan, hè, alles maar loslaten, hè, ga je gang maar, daar weten we ook van, dat werkt ook niet. Wat we hier zien, God als Vader, hij wordt wel boos, maar langzaam en beheerst. Waarom? om jezelf niet te laten vernietigen, om jezelf niet de vernieling in te helpen. Gods woede wordt gedreven door liefde, door genade, door geduld, door trouw. Die dingen, die zijn blijvend. Genade, geduld, liefde en trouw, die zijn blijvend. En dan staat er, de boosheid, die is er wel, maar hij is tijdelijk. Hij is niet eindeloos, niet eeuwig. Het werkt niet als terugbetalen, hè? Oog om oog, tand om tand. Het is vaderlijke woede. Met een bedoeling, met een doel. God als vader, absolute veiligheid, absolute liefde. Op momenten ook op een liefdevolle, op een geduldige manier kwaad. Bedoeld om je het goede pad op te brengen. En derde wat ik lees over God de Vader, is dat God het ultieme thuis is. In vers 15 tot 18, daar staat, de mens, zijn dagen zijn als gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Volgens mij is er niets erger dat als je niet herinnerd wordt. Ik was niet heel lang geleden, ik was een keer op vakantie en toen was ik in de buurt van de universiteit waar ik jarenlang had gestudeerd. Ik dacht even leuk langs te gaan, even te buurten. Maar ja, het was al zo lang geleden, niemand kende mij meer. En het voelde best wel een beetje raar op een plek waar je heel lang geweest bent, dat niemand je meer kent. Misschien herken je zo'n ervaring. En hij kon dit vrij makkelijk van me afschudden, want ik dacht, ja, dit is ook niet meer mijn thuis, dit is van vroeger hier. Maar deed wel wat met me. Het ultieme thuis is het huis, is de plek, is de persoon die voor jou gemaakt is. Het past bij jou in plaats van dat jij je altijd maar moet aanpassen. Ik denk dat we allemaal een behoefte hebben om op momenten terug te gaan daar naar waar we vandaan komen. Dat komt omdat we het nodig hebben, een ultiem thuis, een plek waar we onszelf kunnen zijn. Maar we moeten ook eerlijk zijn, heel vaak onze pogingen om het ultieme thuis te creëren, die lukken maar half of misschien wel helemaal niet. En het kan gebeuren dat onze plek ons niet meer herinnert, zoals in Psalm 103 staat. Het kan zijn dat je prachtige huis op een moment weer kwijtraakt. Dat je een geweldige relatie had, maar dat het overgaat. Of dat je zo gehecht was aan dat prachtige plekje in de natuur en als je 10 jaar later terugkomt, is het helemaal volgebouwd. Onze plek herinnert ons niet meer. Maar we hebben het wel nodig, een plek waar we thuis zijn, waar we thuis kunnen komen. Iemand waar we thuis kunnen komen. En Psalm 103 laat zien, bijvoorbeeld in vers 17, de Heer is trouw. De liefde van God, dat is het huis. Hij is trouw. Je zou kunnen zeggen, dit is de enige plek waar de haard altijd brandt. Waar je altijd terug kunt komen. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, ik ga naar mijn vader en daar ga ik een plek voorbereiden. Een kamer in het huis van de vader. Het ultieme huis is daar, bij God de Vader. Heb jij iemand bij wie je echt tot rust komt? Bij wie je jezelf kunt zijn? Iemand die echt het goede met je voor heeft. Altijd en overal. God wil zo een vader voor je zijn. Zodat je bij hem op adem kunt komen. Kunt herademen. Herademen bij God de Vader. Zodat je ziet, zodat je onthoudt. Telkens weer kunt terugkeren naar wie hij is. Heb je dat verlangen? Kon je het net uit volle borst meezingen? Houd mij dicht bij u. God wil niets liever dan dat. Hij is de Vader. Psalm 103 zegt, vergeet niet één van de weldaden van God. De beschermende, de liefdevolle en de verwelkomende Vader. Door die weldaden niet te vergeten, loop je de weg van de dankbaarheid. Telkens weer zien wie God is en wat hij heeft gedaan. En in de psalm maakt David die weldaden ook behoorlijk concreet. Hij lijkt een hele lijst te hebben. God vergeeft de schuld. God geneest je. Hij geeft je liefde en trouw. schoonheid, geluk. Hij doet recht. Een lijst van allerlei mooie dingen, van Gods weldaden. Zag jij iets van in je leven, in de afgelopen tijd, in het afgelopen jaar? Mooie vraag om mee te nemen als je straks misschien op vakantie gaat of als er een tijd aanbreekt waarin het wat allemaal wat rustiger wordt. Zag je iets van Gods weldaden in het afgelopen jaar? Schrijf het op. Schrijf net als David een psalm. Prijs de Heer. Deze en deze en deze dingen zijn gebeurd in mijn leven de afgelopen tijd. Onthoud het. Deel het met anderen. Vier het. Davids lijstje gaat nog verder. Op een gegeven moment zegt hij, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Een geweldig beeld. Want het westen en het oosten, die komen nooit samen. En dat betekent dat wij en onze zonde ook nooit meer samenkomen voor God. Zo liefdevol is God de Vader. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. En dat klinkt nog wat abstract misschien. En laten we proberen om tot slot het nog iets dieper te laten zinken, zodat we in dankbaarheid echt kunnen herademen. Wat we nodig hebben is een verhaal van wat echte liefde kost. En in de evangeliën, in de verhalen over Jezus, lezen we dat. In vers 10 van Psalm 103 staat nog iets uitzonderlijks. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. En dat is nou haast een unieke uitspraak in het eerste deel van de Bijbel, in het Oude Testament. Want de rode draad in het Oude Testament is, je krijgt altijd wat je verdient. En hier staat iets heel anders. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. En wij hebben gezien dat wij van onze kant kunnen vergeten wie God is en wat Hij heeft gedaan. En wat is een eerlijke straf voor vergeten? Als jij iemand vergeet? C.S. Lewis zei eens, een betere metafoor voor de hel is vergeten worden. Is genegeerd worden. Onbelangrijk te zijn. Dat het gebeurt dat mensen je afwezigheid niet opmerken. Dat je behandeld wordt als een nobody. Dat is verschrikkelijk, dat wil niemand. Daar wil je niet doorheen gaan. Als wij van onze kant vergeten wie God is, vergeet God ons dan? Negeert God ons dan? Nee. Wij lezen in de evangeliën, in de Bijbel, over de ultieme weldaad van God. Jezus werd verlaten aan een kruis. Hij riep het uit, God, waarom heeft u mij verlaten? God, waarom heeft u mij vergeten? God vergat zijn eigen zoon op dat moment. Waarom? Hij werd vergeten, zodat God jou altijd herinnert. In de woorden van Psalm 103, de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Altijd, voor altijd. Dat is de weg die Psalm 103 wijst. Herademen. Herademen is opnieuw beseffen. Of misschien wel voor het eerst beseffen wie God is en wat Hij heeft gedaan. En als je terugkijkt in je leven, kun je gaan zien wie God is en wat Hij heeft gedaan. En daar wil ik je toe aanmoedigen. Ga ermee aan de slag. Stel voor mijn part een lijst op, een psalm op. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Prijs de Heer. En als je dat doet, dan geeft dat hoop, dan geeft dat moed voor de toekomst. Amen. moment zijn om even tot bezinning te komen. Even tot God te komen en te realiseren wie Hij is. Thank you. Zullen we danken en bidden? Heer, we willen u danken voor al het goede dat u geeft. Er zijn zoveel dingen die wij hier heel gewoon vinden, maar die helemaal niet zo gewoon zijn als we kijken in de wereld om ons heen. Voldoende te eten, een dak boven ons hoofd, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, democratie. We hebben zoveel mogelijkheden om te kiezen hoe we onze levens invullen, waarmee we onze levens vullen, dat we soms overspoeld raken en moeilijk tot rust kunnen komen. Wilt u ons helpen de juiste keuzes te maken en afstand te doen van de dingen die niet goed voor ons zijn? Wilt u maken dat wat goed voor ons is, ook ons verlangen is? We bidden dat er evenwicht mag zijn, dat we niet steeds maar doorrazen, maar dat er verademing mag zijn. U, onze grote schepper van hemel en aarde, ook u rustte uit naar uw werk. Als u al uw rust nodig had, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig, Heer? We willen om vergeving vragen, dat we zo vaak zelf wel denken te weten wat goed voor ons is. We willen bidden voor mensen die helemaal niet veel te kiezen hebben door ziekte, armoede, oorlogssituaties waarin ze moeten leven. Mensen op de vlucht voor terreur en natuurgeweld. Wilt u ons bewogen maken, Heer, dat wij waar we kunnen een helpende hand kunnen bieden, dichtbij en ver weg. Wilt u bij allen zijn die een leidinggevende functie hebben, dat ze zich in hun leiderschap laten inspireren door u. Wilt u bij de regeringsleiders zijn, hen wijsheid geven en visie op wat werkelijk goed is voor het land, voor de wereld. We willen bidden voor onze voorgangers in Meidrecht, Amstelveen en Utrecht. Voor wijsheid, kracht en enthousiasme, maar dat ze bovenal vol zijn van uw geest. Wilt u bij onze jongeren zijn, wilt u hen moed geven en inzicht, vertrouwen in de toekomst. En bovenal het besef dat ze u nodig hebben, dat u hen wilt vasthouden. Dank u voor het enthousiasme van jongeren die mee hebben gedaan met een nacht zonder dak. Die op jonge leeftijd al zich willen inzetten voor hun naasten die het veel minder getroffen hebben. Wilt u bij onze ouderen zijn, dat ze niet ontmoedigd en overspoeld raken in een wereld die zo snel verandert. Zij hebben zoveel levenswijsheid te bieden voor jongeren door hun verhalen, belevenissen, inzichten. Wilt u geven dat jongeren en ouderen de verbinding zoeken en van elkaar kunnen leren? Wilt u de laatste periode voor de vakantie bij ons zijn? Velen van ons zijn nog heel druk om alles af te ronden. Dat ze terug kunnen kijken op de afgelopen tijd in dankbaarheid en op adem kunnen komen. Wij vragen dit alles van u om Jezus wil. Amen. Dan heb ik een paar mededelingen. We geven in de Veenhardkerk altijd een bloemetje weg. En dat is deze keer naar mevrouw Leni Snijder. En zij is al jaren actief bij de voedselbank in de Ronde Venen. En ja, kort geleden heeft ze te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. En ja, dat is heel erg naar. Ze ondergaat nu een chemokuur en we willen haar met het bloemetje laten merken dat we aan haar denken. Dan gaan we straks collecteren voor A Sister's Hope. A Sister's Hope verzamelt geld in voor borstkankeronderzoek. En ze doen daarbij heel belangrijk werk voor alle vrouwen die met borstkanker te maken krijgen. En José Degens is een bekende van Raymonde. En zij is oedeem, fysiotherapeut bij Kerngezond in Meidrecht. En ze doet nu voor de derde keer mee en zorgt ervoor dat ze veel geld inzamelt. Ze gaat 60 kilometer lopen en ze staat nu al genoteerd als een van de topscoorders. In het najaar van 2014 heeft José voorgesteld om met hun fysiopraktijk 2 dagen te masseren. En om extra geld in te zamelen. Ze hebben toen €1500 opgehaald en we hopen dat dat nog wat aangevuld kan worden. Dan wil ik graag even het woord geven aan Willem Roest, die een nacht zonder dak heeft doorgebracht. En zonder joken, denk ik. Dankjewel, man. Ja, letterlijk een nacht zonder dak en een nacht zonder slaap. Dus deze nacht is het een uurtje geweest ongeveer. Dankjewel. Wacht heel even tot de jeugd binnen is. Ja, misschien was het al opgevallen dat vanmorgen een beetje stil is in de kerk. Maar ja, alle tieners, die liggen natuurlijk nu uit te slapen. Laten we een kort filmpje zien. Ik heb vanmorgen nog even een filmpje gemonteerd van hetgene wat we afgelopen avond en nacht hebben gedaan. En dat is misschien leuk om te zien. Krijg je een beetje een indruk wat zich heeft afgespeeld. Regen op mij met uw geest. Bedankt dat jij er was. Ook ontzettend bedankt aan jullie, We Are The Sound. Jullie hebben een behoorlijk geluid, geweldig, bedankt. We gaan, ja precies, dat mag best, ja. We hebben net een zegenlied gezongen en nou, ik vind het mooi om die vraag aan God om zegen ons, om die te beantwoorden, ook namens God met een zegen. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Amen.